Na wschód, zachód, północ i południe. Na wschód, zachód, północ i południe. Yo. Opowieść o człowieku jednym z miliona ludzi. To o człowieku, który się obudził, znalazł sens, który zgubił, jak papa dance, tu by lubił. Być może ten luz go zgubił, tu gdzie ten grom ugodził, tu gdzie się flow urodził. Mieszkał w domu rodziców, zarabiał parę stów, ściągał parę chmur pod blokiem po robocie. Był robotem w istocie, ale spróbował dociec. Zadał sobie pytanie, po co w urtaszcze marzeń i co się kryje pod płaszczem zdarzeń. Ludzie leniwi, ludzie fałszywi, martwi żywi, ludzie prawdziwi to ci, którzy się potrafią dziwić. Tani pizz, cichy widz, przyjemliwi, tego nie rozmini. Demony śpią na pustyni, brat. Demony śpią na pustyni. Demony śpią na pustyni. Ja idę tędy, znaki na niebie mówią mi którędy. Szukam prawdy tam, gdzie święte dęby biją bębny, prawdy zręby połączą w całość, udoskonalając niedoskonałość. Ja idę tędy, znaki na niebie mówią mi którędy. Szukam prawdy tam, gdzie święte dęby biją bębny, prawdy zręby połączą w całość, ujednolicając niedoskonałość. To opowieść o wędrowcu, który raz zgubił drogę, wyrzucił togę, usiadł, mówił dalej nie mogę. Nie mogę patrzeć, nie mogę krzyczeć, nie mogę słyszeć, jak trzy małpy wybieram ciszę. Pogania niczym z dnia na dzień, tym kiczem, co kładzie się cieniem nad całym plemieniem. Ogarnął spojrzeniem tą ziemię i miał widzenie, że całkiem niedaleko jest wyzwolenie. Fizykę i chemię tylko nazwali imieniem, szkłem i okiem, a prawda przeszła bokiem. Bo byłaby szokiem dla ludu, jak szamanizm wudu, jak nihilizm tutsi i hutu. Oczekujemy cudu, osiedla co pełne są brudu, mas trudu, świat betonowych murów. Wszędzie wokół zgiełki czy fulu, do bólu wszyscy gonią poczet królów. Akumulusy nad miastem płyną. Akumulusy nad miastem płyną. Akumulusy nad miastem płyną. Ja idę tędy, znaki na niebie mówią mi którędy. Szukam prawdy tam, gdzie święte dęby biją bębny, prawdy zręby połączą w całość, ujednolicając niedoskonałość. Ja idę tędy, znaki na niebie mówią mi którędy. Szukam prawdy tam, gdzie święte dęby biją bębny, prawdy zręby połączą w całość, ujednolicając niedoskonałość. A dziś ludzie żyją w blokach i nie wierzą w nic. Zapomnieli, że Babilon to pić, ściema. Dzisiaj jeszcze jest, jutro już go nie ma. Mówią nie na temat, te matematyczne wyliczenia. W żyłach płynie chemia, chemia leży w żołądku. Usiądź, odetchnij, pomyśl co było na początku. W poszukiwaniu wątku życia, źródła bycia. Chód dla przodków to pradawny zwyczaj. Ja idę tędy, znaki na niebie mówią mi którędy. Szukam prawdy tam, gdzie święte dęby biją bębny, prawdy zręby połączą w całość, ujednolicając niedoskonałość. Ja idę tędy, znaki na niebie mówią mi którędy. Szukam prawdy tam, gdzie święte dęby biją bębny, prawdy zręby połączą w całość, ujednolicając niedoskonałość. Ja idę tędy, znaki na niebie mówią mi, znaki na niebie mówią mi, mówią mi, one mówią mi, one mówią mi. Zaliczam glebę, wstaję, idę przed siebie. Tej szansy nie pogrzebie, bo coś daje znaki mi na niebie. I mina zrzednie tym, co nie wierzyli. Powiedzą kiedyś PDG tu byli, prawdę mówili. Zaliczam glebę, wstaję, idę przed siebie. Zaliczam glebę, nie pogrzebie, coś daje z siebie. Zaliczam glebę, wstaję, idę przed siebie. Daje znaki mi na niebie, to PDG, co?